الله پیغمبران ریگ لگی صد پارا چه زیر ورگی آغا چاہتا چه چا مسئلہ من اللہ الا مبشرین مگر زیر ورگا ان کی مومنانو تا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحت الانہار زیر ورگا آغا کسانو تا چه ایمان راڑا او عملو که ده شریعت موافقه چه دیلو با اللہ جنتون باغو نور کئی الا مبشرین مگر خوش خبری ورکه انکی مومنانو تا و منذرین او یر ورکه انکی منکرینو تا چه سوک نمانی اغیی ده اللہ ده عذاب نو یروا چه گوریا ساده چا چه شرک دنیا کیو که میشه با جان نمی او ایو تا چه سبا دا بیانو ایلی اللہ یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل چه دا پیغمبرانو دلیگلو نباد دا خلقو بیا ارمان پاتی نشی او دا اعتراضو نگی چه اللہ زا خبرنم چه اوزر او بانه ختمشی چه سبا بیاداو نو ایلی چه اللہ ما تا پتا نوازنم خبر و منذرین او یرا ورکون کی منکرینو تا فمن آمنا نو آچا چی ایمان رالو ایمان رالو پا طولو اصول دی ایمان بانی اکیده دا اللہ پا توحید بانی مضبوط شوا و اصلها او درست که خفل عمل عمل درست که عمل صحیح که درست که د شریعت مطابق که د پیغمبر د سنت مطابق که فلا خوف عليهم نو نبوی سیرا پا دیبانی با سیرا نی خوف دی یا حزن دی خوف چه دی در اطلون که سیز نوی او حزن چه دی نو آقا پا تیرشوی سیز بانی نو فلا خوف عليهم نو نبوی سیرا پا دیبانی چیرا اسی نا اللہ مدو زخت اولی اللہ وی دای رو بینی ولا هم يحزنون او نه بعد ای غمجن شي غمجن کیږي ونه پاغتیرو سيزونو او نعمتونو پسې چې دنیا کې مې داو داو داو هغه پسې وخپکیږي نه والذین واکسان کذبوا بآیاتنا چې درو جن دی او کړه زمونږ د آیاتونو قران بیانې ده دا اللہ تعالی کتاب بیانی دو دو قرآن او دو سنت خبره که دا دوی منا دروغ وی اغیر دی نسبت دو دروغ و کشی دا دروغ وی والذین و آکسان کذبو بی آیاتنا چی دروغ جنتی های اکلا زمونگ دا آیاتنو یا مسوهم العذابو نو او برسیگی دیتا عذابو دا اللہ آیاتونا خود اللہ کلام بکنن نوچی او سرے دا اللہ دا کتاب آیاتونو تا دروغ وائی دی اللہ دروغ جن گرنی کنن نوچی اللہ تا دروغ جن وائی نوچی تا بس سزا نمیلاوی گی ما او تا دا دا آمی خبری کهو یو سرے راشی کین دروغ جن دروغ وائی زماستا بس احساس و جذباتی که واسم رسی دا سرے با ماب کو که واسم پی رسی بلکل نا او دا اللہ واس پار جا رسی و هو القاهر فوق عباده اللہ پا خل طول بندیگانو ضرور دے پا غبانی سوک ضرور نشتے دے او پار جا ضرور دے نتا اللہ تا درو جنوائی و تا بد اللہ نخلاص شے یا مصوم العذابو او برسی گی دیتا عذابو بما کانو یفسکون پا سواب دا آغی چه دا ای فسق کو دا اللہ پول ماتولی دا شریعت پول ماتولی دا اللہ حکمون ماتول دا اللہ نا فرمانی کولا بی ما کانو یب سکون پا سواب دا آغی چه دا ای نا فرمانی کولا دا اللہ دا حکم دا اللہ دا دین دا پیغمبر نا فرمانی کولا نا فاہی بانی با دا سزا ملاوی گی ورپسې بیا رد کوي د شرک په علم فار سبانی پویا یو الله دی کاو پټ دی او که سامړ دی ارس الله تخکاری او داغه نه په دې کائنات کې دیو ذره برابر څه شي پټ نشته. هغه ذرات چې مایکروسکوپ یې نشي معلوموله هغه الله ته معلوم دي، د الله د نظر لاندې دي. نو الله رب العزت خپل پیغمبر ته وایي یا خلقو دا اعلانو کا، قل او آیا زما پیغمبرا لا اقول لکم عندي خزائن الله، چه زنو آیم داسو دا چه ما زخا خزانی دا اللہ دی، ما زخا دا اللہ خزانی نشتے، وللہ خزائن السماوات والارض، دا اسمانونو اور زمک خزانی اغا اللہ سخدی، اقبل جا زخا نشی کے دے اغه الله زغدی پیغمبر غونی هستی چې د کائنات سردار الله پیدا کړو. اغه د الله وای دی خلکو ته خپل اعلان وکا چې ما زه غوړی د الله خزانی نشته او نه زه د هغه مالک او اختیارمند یم. خزانی د الله، الله زغدی او اختیارمند دی الله دی. پیغمبر زه خزانی نشته او سید علی حجوری دا اشته چاگه دا خلق داتا گنج بخشوائی، داتا دینی والا ورکول والا گنج بخش خزانی بخونگی، خزانی بخونگی اللہ دے او داتا اللہ دے، وحی آکا وحی داتا وحی مشکل کشا سبکا وحی اگوس آزم ہے یہی للکار دیتا جا آکا او داتا غوث العظم لوی پر یاد رس او گنج بخش دا اللہ دے، دا بر سگنی دا یو اللہ دے. قل او آیا زما پیغمبرا لا اکول لکم زنو آیم دا صدا عندی خزائن اللہ چما زخا خزانی دا اللہ دی، دا اللہ خزانی اللہ سخا دی. او دا پا دیرا کے کاروباری زائی کے بکور کے لگولی وی سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے. دی آقا دا پاس گوری صلی اللہ علیہ وسلم لکلی سوالی بھی لکلی نبی علیہ السلام تا وی زمان دا کاروبار چی روان دے دستا دا برکت روان دے اوستا نظر دا کرم دے بمونگ باندے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. داول نوائے کہ یہ سب تمہارا کرم ہے اللہ کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. دیدہ سے دا اللہ سر مکمل پا جنگ دی کہ کارونا کئی اللہ او دی گنی مکمل دا بلچانا تو آج دے مخلوق دا باللہ غسنی چه و دا کارون دا نزه کم دا سیزون دا نزه در کم دا برکت دا لحرسه که زا چم دا حرس زما اختیار که دی دا کار دا زما پا قدرت روان دی او تو ایداد بل دلاسا او دا بل برکتا. قل لا اقول لکم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیبا او نزه پویا یما پا غیب باندی سزا غیب ننیم خبر پیغمبر دا غیب نا نه دی خبر اده دی پیر خبر دی وی زمان پیر زیب دا پتا لگی جی زمانگا پا کٹوی جی سپ آخر دی مای پی شو بایی کنا کوه دی شاما بیتی زی ما دیو کس وی نسریا دا تاسو خطوگی کوی کنا مای سنگا نو وی گور دا چیزن دا ساسان کار دی مای خانو طول میگی دی عالم الغیب کرل بیا وی میگه سنگ علم الغیب شم ماینات تو آئی پا دی زمکا بانی میگه گردی او ستا پا کور کی ستا بعدی دیار رس سوار رس پوٹا کی دی او پا آغا چد کی دی شیخ دی یو پا زیردل تنوخی جی در قوت شامہ دی زرا ولی دا میگه علم الغیب دی چته چې کور کې مټیای کې خود نه راغلی هغه پیران خته را چته نو پس راغې کوټ شامه دې زرا ما استا پیر سه په پښوی کوټ شامه دې زرا کنه ادی مہیلہ لو خوراک ساگ پسیز بانی رضی خپ ہوئی گی جکاٹوئی گی سب راتے دی دال پکے گی یا ساگ پکے گی یا چرک پکے گی پدے بانی پوئی گی او چیر چان سروکشی لانی دا کے سڑے دو حل وئی وائے تو پیغمبر نہ بلو نو دیوی استغفر اللہ وائے تو آئے نو پیغمبر تو خود خپل بی بی ہار چھ کم دنو نو معلوم دا آغی دا غاڑی دا ہار پر ہوتے ہو پیغمبر اور پسی گردی صحابہ اور پسی گردی آغی تا پتہ نہ لگے دا ادو اوخی دا لام بی پروتو چھ اوخی کالا پاسو لگے دے چیزو پر دے چھ اوخی پاسو لگے دا آغی دا لام بی ہار پروتو پیغمبر تا آغا میدان کے پتہ نہ لگے دا ادے وی پلانی دا کے سڑے دے ہو کر جانس روشی وی نحل وی وایدان دے سڑی بخپل پڑکلو دا غل لوائے پیغمبر تا پتہ نشتے پیغمبر تے پا خوراک کے زہر چولی دی اگتی نوڑا یو خوڑا اگتا پتہ نوا ادتا پتہ لگی دا اللہ نبی وی جدا جی سڑی دا سوک را گئے چھ اگتا غیب و خبر گئی او دے سڑی ہوئے چھ آو دا سیب رشتیا ہوئے دا چاچ ہوئے چھ دا رشتیا ہوئے فقد کفار بی ما انزل علی محمد یقیناً چه دا سڑے پا آغا دن کافر دے چکم پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بای نازل شوئے تا پی کو جنازہ رسو جل لے دا چه دا اکیدہ وچی آغا دا سڑے پوئی دا جتا پتہ لگی دا پا دبانی خوتی و سل جنازے ہو کا دا اللہ نبی وی دے کافر دے و بے شکا بے شبے کافر دے فقد کفرا کد پی داخل کا دا پا کپر کے شک کولم کپر دے وسڑیا اللہ وی پیغمبر او آیا چو ولا اعلم الغیب او نزا پویا یا ما پا غیب باندی ما تا پتا نشتے نی دا سی کیوئی نا دا خزانی وسا خووی ہے چو ما سا غنشتے عالم الغیب ہو خووی ہے چو زنیم وی مخیزا وی قرآن خلا خبر را جاری ساتھ لیدا ولا اقول لكم اني ملك او زنو ایم تاسو ته چې زه فرشته یم یعنی فرشته وو خو خلکو دی وی چې زه فرشته نیم دا مطلب دی کنه وای نسړیا دانا نو آیخا دا قران به ته په خپل خیال او په خپل ته به تفسیر کې چې کوم ځای ساته به وړي دی کې داسې او چې کوم ځای نه غلا کې داسې سارا تفسیر مطابق خوب یادا مطلب دے چی پیغمبر پرشتا و خو خلکو تے نوی چیزا پرشتا ہے دیدی دا مطلب و بیانو دا مطلب دے چی ما زغا دا اللہ خزانی نیشتے دا غی اختیار اللہ سخا دے زا علم الغیب نیم اللہ علم الغیب دے او زا پرشتا ہم نیم زا انسانیم بندیم زا چی دنو انسانیم بندیم ما تا وحی کی گی پیغمبریم ہاں چا دغد اللہ خزانے نشتے بغیب ام نہ پوئے گی فارشتوں نے نہ تسے نہ ان اتبی ہو نیم روان ز اللہ مایو ہا الیہ مگر آس بسے جما دوائی کو نشی دا خبر رہا دوائی بس روانی اس دا سے رنے رنے واضح واضح خبر او دلائل داغے باوجود نو اللہ وی کلو وی آزما پیغمبرا حال یست ویل عما والبصیر آیا برابر دیڑون داو لیدون کے داغڑون چا پٹا پوشوے دے سرد دینا چا دا سی واضح دلائل و تا بیانی گی ادے بیا ہم سم نشو نصیاد درست جہان میں وطاو کو خواہ خدای بے لارے کڑے پا لار نشو بیا ہم سم نشو داغڑون دے او هغه کوم چې دا واوري دل وی کتل زړه ته کوس کړل عقیده په قران جوړ شو دا لیدون کې دا دواړه برابر دي نه نه نه نه دا چې ته برابر دي دا یو لوند دی بل لیدون کې دي او فلا تفکرون آیا تاسو سوچ نه کوي په دې خبرو کې ورپسې ترغیب ورکړي وانذر بالذین او او یا رواز ما پیغمبرا پا دی قرآن سرا الذین آکسان یخافونا چه یریگی یغی الله وی دا قرآن و دا بیان کا و پدیو یارو ولینذروا به او چې او یارو لشي دا خلق پدی قرآن بانی دی قرآن بانی دا خلق او یارو لشي که دی خلق پویا کول غواری دی خلقو که شوق پیدا کول غواری دا دین او دا اللہ دین نی خبرول غواری قرآن را والا وذکر بالقرآن من یخاف وعید نصیحت ورکا پو قرآن سر آغا چاہتا چاہ دا اللہ دا عذاب نیاریگی قرآن ور پس را والا قرآن ور دا بیان کا قرآن را والا قرآن بیان کا دل طول عمر که دا قرآن دا ویلو دیتا مکمل او نشی قرآن دا ویلو مکمل او نشی حالانکہ اللہ وی وانذر بے اللذین او یروا پا دے قرآن سرا آغا کسان یخافونا چی اغیریگی این یخشرو الہ ربیم دے دینا چی دی بارا جمع کول شیخ پل رب دا دا ایلکی دا یرئی چی اللہ سا خبزم دا دم رخ کل کتاب قرآن را ترالی گل دے نو چه دا زو نمانم او پده بانی کلو عمل سم نکم نو دا اللہ زا خوبیا سوام اللہ زا خوبا زمان لیس لهم من دونی آنبوید دید پارا بید اللہ نا ولیون سوک دوست می ربان ولا شفیعون نسوک سفارشی سپا زور راخلا سونگی بانی ہاں اللہ چه چا دا جاده تو کی نابا سفارش کئی چرا چا دا پارو کی اجازت خو بغیر دا اللہ دے اجازت نا من ذل لذی یشفعو عندو الا بی اذنی سوک دے چو بغیر دا اللہ دے اجازت نا اللہ دا غصبار شکلشی اے سوک نشتے ولا شفیعن انسو کا سفارشی حارت کئی دا شفاعتی کہری اللہ دا غصوک بزور سفارش نشی کولے دا اللہ نزوک بزور خلاصول نشی کولے قرآن و دا بیان کا لعلهم یتکون خامخا چی دای زان بچ کی دا منعی و دا اللہ نا اللہ چی دا کمسلم نا منع کردی دا چی داغی نا زان بچ کی اور پس امیر دا جماعت تا خطاب گئی وَلَا تَتَرُدِ الَّذِينَ او مشڑا آکسان ملگری دا زان نا مشڑا اغیی تا ردازی رویہ اختیار کہا چی اغیی تازا غرا غنڈی زان می شړه ما بزن کوی ما شراتی هر مالی استغ سپوری بدیره دی وطا که نمو گوا وَلَا تَتَرُدِ الَّذِينَ او مَشَرَا آَكَسَانُ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ چَ غَيْرَ بَلِي رَخْفَلُ بِالْغَدَاتِ وَلَغَشِيِ فَصَبَاهُ فَبِيگَا کی اروخ اللہ یادی اللہ تا فریاد کئی دا اللہ نواری خفل حاجات او مشکلاتو کی یو اللہ را مدد گئی اخفل موحیدین ملگری اغد زان نشارما زان نشارما تی تر بی تر بشی درنا یوریدو نا وجہ اراده لری اغی در زامنتیا در اللہ تعالی چه اللہ را نرازی اغی تانا گیر چا پیر ناسی اللہ اخفل و اجادو کی را مدد گئی او دا اللہ در رضامنتیا طلبگاری اللہ وی دا خلق زان نمشڑا زکا چی دے تاسا لمل گره دے نو تانا سغواری خونا چی وزیبارا لجی راگا ما علیکا من حساب من شین نشتے دے پتا بانی دے حساب دا اینا سشے سبوجو خو پتا نشتے کناس تے پس مکے زور دے کو خوری دا اللہ تعالی خوری که آغوندی دا اللہ تعالی آغوندی پتا ایسا زور دے تانا سغواری وما من حسابك عليهم من شيء او نشته دې دې حساب ستانه پای باندې څه شي چې ګنې دې له ځان له شړې چې را په د باندې بس بوج راشي او دې به تان شي نه نستا به هم څه بوج نشته په دایم څه بوج نشته ځان له ملګری شړه ما ځان نه لری کاوه ما پته تر دهم ان کو بیا دې هم دا کار وکړه پته تر دهم نکو او شاڑی تدائی فتکونا من الظالمین نشیبا دا کمی کونکونا زان لا بخپل ابراها کی زان لا ابراها کما کی زیاتی بزان سراو کی اللہ رب العزت تی مات او تا استاد قرآن او دا سنت صحیح سمجھ نصیب کی اللہ دی مونگتا دا صحیح وینا او دا صحیح عمل توفیق را کی او اللہ رب العزت تی دا طور لوی وارد گناو نماف کی بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وكذلك أو دارنج فتنا أزمائل دمونغا بعضهم بعض ددئي ببعضنا فبعض سرا ليقولوا دي لفارا چووائي دي اها اولائي آيادا کسانچ دي من الله عليهم احسان کرده دي اللہ تعالی پدئی بانده من بیننا زمونگ دا میزنا یا زمونگا پا میز کی علیس اللہ آیان دے اللہ تعالی بشاکرین عب عالم در خپویا بشاکرین پا شکر گزارو فتاب دارو فرمان بردارو وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ أَوْ كَلَ شِرَاشِدَ تَعْسَخَ أَغَا كَسَانَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا كَأَغَيْ إِمَانْ رَوْلِي زَمُنْبَ آيَاتُنُ بَانْدِي فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ هُوَا يَدَيْدَا سلامت یادی پتا سو باندی فقل نوایا سلام علیکم آر کل را شئی ستڑی مشئی کتبا ربکم مقرر کرده رب ساسو علا نفس الرحمتا فخفل نفس باندی مہربانی کا واللہ انه یقینا شان دابه من عمل منکم آجاجی عمل اوکان دداسونا سو ام بد بجالتنا پنا پوئی سرا ثم تابا من بعدی بیا راو گردیدا دے بد عملنا پس دا آغی و اصلحا او درست کا خپل عمل فانه غفور الرحیم یقیناً اللہ تعالی بخون کے او رحم کون کے دے وکذالک نفصل الآیات او دارنگی وزاہ سرا بیانو مونگا دلائل ولی تستبینا دید پارچے خکارشی سامڑشی سبیل المجرمین لار دا مجرمانو طریقہ عقیدہ دا مجرمانو قل اوائے دیتا انی نوہی تو یکیناً زم منکڑ شویم اند دینا اعبد الذین چه بندگیو کما دا آغا کسانو تدعونا من دون اللہ چه تاسو را مدد کوئی بید اللہ تعالی نا کل اوائی دیتا لا اتبعو زا تابداری نکو ما احواءکم دخوایشات استاسو قد دوللتو یکینانا خطاب یمد خطاب شمزا اذن پا دا وقتی کتابداریو کم استاسو دخوایشاتو وما انا من المهتدين او نبا يمزا د صحیح لار مندون کنا کل هو ادیتا انی علا بینات یکننا زیما پو واضح دلیل بانده میر ربی ده طرفا ده رب زمانا وَكَذَّبْتُمْ بِهِ اَوْ تَاسُو نسبت دروغو گو اغیتا ما غندی نشت دے زما سخا ما حغا عذاب تستاجلون بے چتاسو تلوار گوئی باغی یعنی زر غواری ان الحکم الا للہ نشتے دے اختیار مگر خاص اللہ لرا یقص الحق بیانوی حق وہو خیر الفاصلین او آغا بہتر دا فیصلے کا ان کو نہ دے قل اوادیتا لو ان عندی کچر یکینن ویز ما سخا ما آغا عذاب تستاجلون بی چتاسو تلوار کوئی پاغی لقضی الامرو نخامخا فیصل شویبو کار بینی و بینکم او میان زما او میان ساسو گی واللہ اعلم بالظالمین او اللہ تعالی ډیر خپو دے په حال د ظالمانو مخکنو آیاتونو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا ترغیب ورک وانذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم چې کوم خلق د دین یریږي چې د قیامت پر ورځ به د خپل رب د جمع کول شي اغیتا قرآن کریم بیان کا او اغیی پا دیبان دے دا اللہ دا عذاب نو یارو ور پسې خطاب کو چې کم ملګری سا شپا او رز د الله عبادت کې مشغول وي او هر وخت په خپل واجبونو کې یو الله را مدد کوي موحدین وي کاغی غریبانان وی ناچار وی فقیران وی نو آغی دو خپل میفل نمشرا او آغی لزای ورکا آغی لخپل میفل کے زای ورکا دو خپل میفل نشرا ما دل جوی بے کے او حوصلہ شکنی بے نکے زکا کچری دو معاشرے او رئیسان او مالداران خلق چا غیستا محفل دراشی او دا غریبانان دا غی پسترگو بد لگی او نواری چه زمنگا پا محفل کرده دی ناسی نو اللہ وی ما غلیکا من حساب ام من شین د دای د حساب نه پتا باندې سبوج نشته و ما من حسابک علی من شیء او نه ساده حساب نه پای باندې سبوجته فتذر دهم فتكون من الظالمین کداه موحدین ملګری دیره دی خپل می خپل نه و شړول او پاد سول نو دا خپل ځان د پاره چې دین او خپل برخه کې کیمرا والے الله تبارک وتعالى فرمایي دا زما حکمت ده او په دې طریقه باندې زده معاشري افراد ازمایم او پا دیگه شده نو یو ابتلا دا ازمایش ده یو امتحان ده چه کلده موحدین بندگان ده اللہ تبارک و تعالی ده اللہ کتاب راوالی و مسئله را توحید بیانه ای او دیوائی اللہ پا ما فضل کرده چه مال علم دو قرآن را که اکی دیر علا دو وحدانیت را نصیب کرا او دا اللہ و قرآن بیانه دا اللہ کتاب او پاغی دا اللہ دو مخلوق دا اکی دی او دا عمل اصلاح کئی مدیر آبازی و ایخا دا تدیر پوی را غلی ولی دا پخوا خلق نپویدل یا نن پلانی مولانا سیب جده دا پخوا راسی دا کلی کازی دی و تو روزا پی خلقو پی سالی کولی دا روجی و دا اختر اعلان بی منگلکو دا درشتی می صورتون بی راتاوی دا جمعی پشپا بی راتا صورت ملکوی او چه زمان با سوک ملشو نسلوی خرزی بی زمان کبر دا قرآن وی نوولی دا آن خلق غی نپوی دل چه دا تدیر پوی را غلی نو اللہ تبارک و تعالی وی وکذالک آفتن او دارنگی از مایلی دی مونگا بازم بی بازین بازی ده دهی پا بازو باندیو دهو ده لای احسان دیگنا چه آغا لوی لوی کمی سنو والا او آغاتو غاتو پگلو والا خلق چهو نو آغای ده ده توفیق میلاو نشو چه ده لای کتاب راغسته وی او دا اللہ مخلوق دا اللہ مخلوق دے دا اللہ کتاب بیان کرده وے او د الله تعالی د مخلوق اصلاحی په قران او سنت کړه وې. او دا یو چړی راغې او هغه د الله کتاب زکه قران کریم وې. او د معاشره هغه خلک چې هغه غریبانان و نم مسلمانانو خود مسلمانی دا که دینا دا سر خبر نو دا زان دا پارا یو جدا دین روان کرو دا جمل او دا زلویختی دا او دا دیرشتم دا دا سفر دا او دا اختر شوکا در بی او دا مر لامبول دی او دا کول دی او دا کول دی دا خبره وی نور خلق غریبانان دا سر خبر نو اغا چنه راغی او دا اللہ کتاب بیان که نوز دا یو امتحان راغی دا آن خلقو دا پارا چه اغایی تا گتنی والا که دلا چه دا لوی خلق ده دا علما دی دا کازیان دی او دا چه کم دن مفتیان دی دا خطیبان دی او لولو امامان دی او مدرسین دی اغیی تا گوتا نیوله که دل اخو اغیی تا توفیق دا قرآن ویلو نو ملاو شوه نو چه اغیی چونی قرآن بیانونو دا امتحان شو ازمایش شو نرده خبری نتیجه سروزی اللہ ویلی اکولو نتیجه داشی چه وایی دیو خا اها اولائی من اللہ علیم آیا داخل چی دی احسان کرده دی اللہ پا دی باندی خا دا دی دیر پویا راغلل ولی دا پلانی سابیک تیب چی دا دوم را غٹ پڑکے والا وانا پوی دا ولی دا پلانی کازی سیبا چه شامله به چه کم ده نو رستو ها تر کوپو پوری چه ده نو تر زنگنانو پوری زلنده وانو ولی اغا نپوی ده تر او سره مساله ده نچانه ده هوری دلنو ده ده پوی ده نده بوائی احا اولائی من اللہ علیهم آیا داخل لگ دی چه احسان کرده ده اللہ پا دی باندی خار دی در پویا دی ها من بین اللہ پا میاز مونگی تنور سمو آیا خوا چه دا قرآن چلو خوگا نا وی علیس اللہ بی علما بشاکرین آیا نده اللہ تعالی دیر خپویا په شکر گزارو باندې او ادا د الله خو خدانو سو ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم نه ود الله فضل له الله چې چاله ورکول غواړي نو غلې ورکی او الله د ډیر لوی فضل خاوند دی داود اللہ خدا این سعادت بزور بازونه است تان بخشد خدای بخشنده داود موتو اول داکت بزور نده چه پلانه غط بڑ ده او لوی باڑی ده او غط بڑ که ده او لوی جامی ده داو پده نده داو یا خوار و زار چنه بایی او پا غبا اللہ احسان کرده و غبا دا اللہ کتاب وائی اللہ والا توفیق ور کرده اللہ تا اخکار دل کنا چه دیر دی اهل دی نو اغلا علم دا قرآن ور کرو اغی دنیا تا بیان کرو علیس اللہ آیا نده اللہ تعالی بی آلم بشاکرین دیر خپویا پا شکر گزارو بانی ولی اللہ تا پتا نو اللہ تا پتا وکنا قل دا امخ که چوی وَلَا تَتَرُدِ الَّذِينَ يَدُعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَا دا غصه دا ملگری چې سار ماخام هر وخت الله را مدد کوي او د الله د رضا په طلب دی چې الله را رضا شي. نو هغه د خپل میپل نه شړه ما او د ملګره دی بل به د لا ملګری کېږي اصطا پا درشی که گیا او که نکی گیا خود ملگره ده نو بل بایا که گیا او یا نا دا چه کم ده ملگره شوره ده مشرا ده چه راشی خب مینه بانی و تا هر کده او آیا خیراله و تا او آیا سر مشو و تا او آیا را پاس والا سلام ورطا و سلاز و زرم الاو کا زان زانه کینو او مینا محبت و سر اوگا اللہ و ایدا اوگا و اذا جا کالذین او کلا چراشی تاسا کسان یومنون بی آیاتنا شای ایمان لری زمون بایتن بانی فکل سلام علیکم نورتوایا سلام علیکم. کم خلچ دا پنجپیر درس که ناز شوی نو اغیی دا پده بانی اللہ سمجھ ور کردی زکا طریقہ خدا دا چه سور چه دے آو پا پیدل بانی سلام چایی روان چه دے آو پا ناز بانی آچایی او راتلون که چه دے آو پا ناز بانی نو دیر آغی نو تبو اتو اجا السلام علیکم نا اغبو اجا السلام علیکم او دا سلام کی سمولا دی یو دا اوائی سلام دا تحیی دا ارکلی یو دا اوائی سلام دا تحیی بل دا اوائی سلام دا ارکلی بل دا اوائی سلام دا دعا او در رحمت او بل دوائی دعا دو بایکاٹ. ابراهیم علیہ الصلات والسلام چکلا د خپل پلار نه روانیږي الله تبارک و تعالی ذکر کړو سورۃ مریم کې پلار و دوائی زمانه ز روکشا نو اللہ تبارک و تعالی دی ابراہیم علیہ السلام آغا وینا ذکر کئی اللہ رب العزت فرمائی لکہ سورۃ مریم شپارہ سمہ سپارہ چھیالیس نمبر ایتو گو رہی شپارہ سمہ سپارہ چھیالیس نمبر ایتو تالو ویلو اذر پلار دی ابراہیم علیہ السلام اراغب انتا عن آلیتی یا ابراہیم ابراہیم تا زمان دا غاکی دا او دا زجر چا بندگی کوما دا دی پریخی دی تر کدی دا آلیہ نو آئے نیمانی تر دی آوڑے لا علم تنتہی لا ارجمن لکا کمنا نشونو شرماری با دیکم تو گٹو با دی علم شرماری با دیکم وحجرنی ملیا او بیار دشا زمانا دیرا زمانا خوالا میرا نشی قال اویلا ابراہیم علیہ السلام سلام علیکم بابا السلام علیکم کھا پیر دا سوگا سلام علیکم وی دیتا ہوئی سلام دا متارکی سلام دا بائیکاٹ سلام علیکم بابا تا زمان اخلاص او زرطان اخلاص خبر ختم گا لنن نباز زمان تا سر بائیکاٹ دیتا ہوئی سلام دا بائیکاٹ. ابراہیم علیہ السلام دا بائیکاٹ خبر کرے گا وہ تا ہوئی سلام دا بائیکاٹ یو دے سلام دو دعا لکتا مقبری تلل شے او علت السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم صلونا ونحن بالاثر. اگر سلام دعا دے تاسو دا اللہ دا عذاب نا پا امن ہو سی. سلام دا رحمت لکا اللہ و سلام علی موسیٰ و حارون دا اللہ رحمتون دیوی پا موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام دا اللہ و نوی چا موسیٰ السلام علیکم او یو دے سلام دا ہر کلی دا دے دا چے دا سلام دا ہر کلی دے او دا فرق آغا سڑی دا معلومی دے شی چاہدو پنچپیر درس کی کینی اللہ وی فکل نو ویوتا سلام علیکم ہر کل راشی استرن مشی ہر کل راشی سلام دا ہر کلی تب و توائی ہر کل راشی خیر علی استرن مشی سلام خوب آغای اچھئی پا درناوی او پرون تندی ہر کلی اوکا کتبا ربکم مقرر کڑے دے رب ساسو علا نفسی رحمتا پزان قلبانی میرا بانی کول پا مومنانو اللہ پا مومنانو بانی پزان دا مقرر کڑے چھ پا مومنانو بانی رحمتو کی پا غی بانی میرا بانیو کی سکتا دے میرا بانی قابل خلق دے او دا اللہ وی اللہ من عمل عملکم سوءا یقینا شاندار چاچی عمل کو دتا سنا بد بجہالت پنا پوئے سرا دادے چکلا دا بد عمل کئی دادے نہ پوئے گی چپویا شی تو بہو باسی نہ اتائب من الذنب کم لا ذنب لہ د گناہ نہ توبہ سن کے داس دے لگا شاڑو گناہ کڑنی اللہ دے مونگ تا معافی ہو کی اللہ دے مونگ لا دے اخلاص توبے اصل توفیق را کی اللہ دے کی زکا جوان دیر لن تنگ شیر ہے سڑے پدے تمائی چو وقت را تا لاشتے گینے تیمشتے را تا او دے کے مرگ راشی او توبہ اتاڑو توفیق ملاونے شی اللہ دے زمونگ دے ٹھولو لوی وارے گناونا معاف کی اللہ دے مونگ لے توفیق دا آغا توبے را کی چھ مونگ بیا دا غینا بعد آغا گناہ ترانے شو وطوبو للہ توبت النسوحا دے وی زمان دے پا نسوحا توبہ ہی توبت النسوح دے تو ہوئی چھ تا دیو گنانا توبان دا سو یا صلاح چاہ گناہ دستا واپس کے دل دا سے ناممکن شی لکتا چرے نو دیوے لنگے اوخے یا دو غوا میخے دو غلان زینا پائی اولا شلو بیا آغا پائی آغا تی تا واپس نشیت لے چاہ تا بیا آغی گناہ تا واپس لار نشی اللہ دی منگلر دا دی توبے یستو توفیق را کی اللہ دی کی کل انسان اللہ تا دیر زیاد ملامتش دیو گناہ نا بیا بیا توبہ و باسی و بیا بیا غلطی دی کی گی نیچے انسان کے احساسی نو اغا ملامت کی گی اللہ تا اللہ دی منگتا معافی ہو کی اللہ من عمل منکم سوءا یکینا شاندہ دے چاچے عملو کو دتا سنا بدو بے جہالت نہ پنا پوئے سرا سمتا با من بعدی بیائی توبہ و یصلہ داغی نباد دا آغی بد عمل کولو نبادی شرین بیا توبہ و یصلہ اللہ تا توبہ تائب شو اللہ دیر خوشا لیگی پا دیبانی شد اللہ یو بندد اللہ نافرمانی کئی او یک دم مازغو کے دا راشی چا خپل رب میں ڈیر ناراضا کا او نور نرد آکوم زما دی وطا توبائی پا دی اللہ دیر خوشا لیگی او مثال نبی علیہ السلام بیان کردے و تاسوی بیا بیا ہو رہی دا آغا انسان چی دا آغا پا از سور ده او دا آغا توخان دا آغا دا سفر چی دا نو آغای از سر تلده دا او از تی نو ارخلاس شو واگی ورخلاس شو لارو تختیر تی تلاشو که خوی نمونده میره دا او زنگل ده دیر زیاد چی ده نسترده شو لوگی او تن دی او آغستا مایوز اجو چه اسمی واپس نشتین ورازی زر دیوانه ده لانده برا ده مرگ راشی خپیو وزولی او دوشو اجستر که کلاو شنو اسی سر تا اولارو سر داغی خرس خوراکا او با وزر تلالی وی دوڑای وزر تلالی وی دیچه دا سو قتل دمرا خوشحالش دمرا چه وی اللهم انت عبدی و انا ربک دا دیر خوشحالی نی جبه بی کانٹرول شوا او اگر جبه بانی کانٹرول را نگه انو دا الفاظ الٹاوے ویناول دا سے بکاروا چا اللہم انتا ربی وانا عبدوک داولا ویل پکارو دمرا خوشحال شیو چا پخپل جبے کانٹرول نو دوی اللہم انتا عبدی وانا ربوک یہ در خوشحال شیو دے ذکر دا سے وی کنا پوانشو جب بانے کانٹرول نشتے دمرا بے کانٹرولا دے دومره له خوشاله شوه دی خپل اسب مندلو باندې سمره چې الله د خپل بنده د ګنا نه په واپس کېدو باندې خوشاله دي سکه به وی الله تعالی بس بنده دی او بنده دی او مینه دا وسره ها مینه دا وسره زګه الله دې موږ رضا شي ثم تابا من بعدی بیا ای توبه و یسلا پس دا اینا من قریب انظر بیا زر توبه و یسلا و اصل لها او خپل عمل درست که خپل عمل را واغستا و وی قتل چه ما خود دا کارونه درست هاو کرده داو دا شریعت نه خلاب و اللہ پی ناراضه و شریعت ما دا سوائی دا شریعت زکر قرآن سنت زکره اخپل عمل داغی مطابق که داغی مطابق اخپل عمل درست که صحیح که نفعله غفور الرحیم بس کنن اللہ بخون که میرا بانده مخی و تسرنامه خوا تمهیده چه کتبا ربکم علا نفسی الرحمه تمهیده و تیخو سنگه پا زان بانی دا اخیدی چه خپل بنده بانی میرا بانی که دا سی چه ده دا گناه نتو بدایشی او خپل رب دا متوجه شی او دا خپل عمل اصلاحو گی نو اللہ رب ولدت و دا گناه و نماف کی اللہ بخون که میرا بانده اللہ دیمونگ دا گناه و نماف ورپسی بل آکابا امتحان ذکر کئی دا ولای خو چې دا مسله بیانوله ښا دا ته ډېر پوهیا راغلی وایا والله اعلم الیس الله بعلما بالشاکرین بس لنډ جواب دی اوس ته خو چونکې مسله بیانې کنه پرېدې نه او پنځپیری ته خو چې څوک وایي مه بیانو دلو بیا خوند ورکي بیا خو ورپسې شي بیا حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ ویچے پا کالو خان کے میں بیانو کم جماعت کے میں چھ بیان کو اگر جماعت تا مخامخ دی او میاسب کو رو ویزے چھ بیان تا کین آسما ناک پلے کوٹی تراؤ خطا و پینڈے دے ٹوپا کو سخاو وی ما تیوے چھ کد بابا نم دی واغس کنا دا پینزه وارا گولی دا نو باسم یه میا بنیم که می پری خود یه ما و داوی چه ما تا غاکی دا کما هم دا مسئلہ بیان نکلنو پختون بنیم ویما قرآن رواغستو توحید مسئلہ میں بیان شروع کرا دری گھنٹے بیان میں ہوکا وی آغا غش پیلی ما دا دازی نیولی دازی رو رو چا دیدو چا دیدن اسمان دیولی دازی قلکرا ادینی دازی کرو او استرگی پتی کرو چا ما بیانو کنو وی راغ راکوز شو وی ما دوی چا مولانا سیو ستا باقی خدا ایمان راڑم وی ما دا جولی دا ما خدا جودا دوی چا آو چا ستا پی دوم را لوی اعتماد دی چما دا ٹوپک نیولا ہوا تارے پر دیڑا کے دمرا اعتماد اچھولے دے او پا آغا ذات دمرا اعتماد دے چھتاڑو بغیر دا غنہ بل سونوے آغا بے بیا تر مرگ زمان مل گرو او بیا خون ورگی دے بیا چھتا بس کئی دیکھے خوبا سے چلی گنا وایا آغا آغا ولی بنی وَقَذَلِكَ نُفَسِّلُ الْآيَاتِ دارنگی وزا سرا بیانو منگا دلائل دا توحید وزا حسرا نسلا دا ولی تستبین سبیل المجرمین دید پارا چخ کارشی تا دا پتاو لگی گنا لار دا مجرمانو اکی دا طریقہ دا مجرمانو وادی رخ پتا لگی کته کلا قران بیان او مسائل توحید لرا شی دلائل به پیش کې دوباره تندیل له بورمی لاس کې جوړ کړی ادا سبد بل بل د ګوري تندې به ګرونجه کړی پته بلږي تا ته چې د کاکا طبیعت خراب دی بیماری دا وګه ولی تستبین سبیل المجرمین وای بلا مسئله دیوه نده مونده وای دیل واما چه پتاو لگی کنا چه پچا بد لگی ده دازی که پچا بد لگی یه سڑی ها ده تندیبان دازی که وای کنا ولی مونده تا مسلمانان نخ کارو قرآن که دیر مثالو نبی خوبی آزما در سوگ دیگی سورت بنی اسرائیل که سورت احج که سورت مدثر که دیر خکولی خکولی مثالونی اللہ ذکر کئی قرآن کلوائی دور بوس پر طولی تندی گرونجه کلی کلوائی پا مخبانی بیرتا پتا لگی کلوائی دیبا متنفروی او شاو گیرتا و روان بچی زن لبا ترینگ ورکی اکلوائی دو مخن بیرتا دو خبگان آثار معلومی گی لکه صورت زمر کے یا بیمار دے کنا او مواحد انسان سورت انفال کی اللہ وائی چھے مواحد انسان تا کلا قرآن وائی ندے پہ تازکی گی لگا بڑی دا چھو بخور کے دے پہ تازکی گی و خوشحالی گی مواحد انسان چھے دا قرآن کے دا توحید آیتون او دلائل اوری دا دے مخت گورا یا تاندے خان دی زکا دے خوشحالی گی پاغی بانی ولتستبین سبیل المجرمین ادید پارا چخکارشی لارا طریقہ د مجرمان واش پتاو لگی کنا ورپسے رد کئی د شرک پل عبادت کل او آیا زما پیغمبرا انی نوہی تو یکینا نازا منکڑ شویم زمنکڑ شویم دسنا کل او آیا زما پیغمبر لذینا دا دینا چه بندگیو کم دا کسانو تدعونا من دون اللہ چه تاثیر مدد کوئی بی دا اللہ نا دا ولی وی دا ورپسی دستی ولی وی دا تا چه کلان دا مسئلہ توحید بیانے بیانے بیانے اتو آئی دیل بیانوم چه پتا بچو لگی کی نا منگ دا مسئلے را توحید و خلاب نیو خیر کلا نا کلا بجے زمونگم خیال ساتا کنا